Зараз прадстаўлю госця кафе «Еўропа». Гэта Міхась Андрасюк з Падляшша, беларускі пісьменнік і журналіст. Андрасюк выдаў 4 кнігі прозы па-беларуску, 3 ў Беластоку і 1 ў Менску. Потым ён напісаў і выдаў кнігу прозы па-польску. Цяпер працуе над наступнай кнігай на польскай мове. Ці можна лічыць сябе беларускім пісьменнікам, пішучы па-польску? І наадварот, ці можна стаць польскім пісьменнікам, пішучы па-беларуску? Што, калі ў пісьменніка ў запасе яшчэ адна мова? Паслухаем гутарку Яна Максімюка. Добрый день, витаю вас Ян Максимюк и запрашаю в кафе «Европа» на размову при доброй венской каве. Коли кто хочет пропустить при этой каве келих коньяку, я не буду перечить. Сядайте, як мага выгодней, починаем нашу гутарку. Музыку, якую вы чуеце на пачатку перадачы, я ўжо казаў, напісала і выконвае спявачка і акардэаністка Весна Касэрэс. Яна жыве ў Празе, а нарадзілася ў былой Югаславіі. Сёння крыху больш інфармацыі пра яе. Бацька ў Весны – этнічны чэк з Харватіі, а маці – славенка. Даволі складаная этнічная сітуацыя, праўда? Кім па нацыянальнасці яна павінна лічыць сябе ў гэткай сямейнай сітуацыі? А калі я яшчэ дадам, што муж у яе беларус, дык вы зразумееце, што мелодія аўтарства такой, так сказаць, усебакова еўрапейскай асобы якраз і павінна адкрываць перадачу з назвай «Кафе Еўропа». Наш сённяшні госць і суразмоўнік – журналіст і пісьменнік Міхась Андрасюк з Падляшша. Я кажу з Падляшша, бо мне цяжка сказаць, ці можна яго прыпісаць да аднаго сталага месца. Ён жыве і ў сваёй роднай вёсцы Войнаўка, каля польска-беларускай мяжы, і ў гарадку Гайнаўка, на ўскраіне Белавежскай пушчы. І яшчэ часта бывае ў Беластоку, дзе час ад часу падпрацоўвае на беларускамоўным радіё «Рацыя». Міхась Андрасюк піша па-беларуску і па-польску. У Беластоку выйшлі ягоныя кніжкі прозы «Фірма», «Мясцовая гравітацыя», «Белы конь» па-беларуску. А ў 2010 годзе ён выдаў «Вагон другой класы» – кніжку па-польску. У тым самым 2010 годзе ягоная кніжка пад загаловкам «Вуліца добрай надзеі» выйшла ў Менску. Дык вось, першае маё пытанне да Міхася, з якім я знаёмы ўжо больш за 20 гадоў, пра нацыянальную ідэнтычнасць пісьменніка на культурным памежжы. Ці можна лічыць сябе беларускім пісьменнікам, пішучы выключна па-польску? Калі вось усе людзі, якія на Падляшшы яшчэ запісваюцца беларусамі, ведаюць польскую мову, дык можа і літаратуру на гэтай мове можна лічыць беларускай? Або, прынамсі, беларуска-польскай? Што ён пра гэта думае? Тут можна толькі пазайздросціць, скажам, скульптарам, живописцам, якія не ствараюць свае творы на мове. Літаратарамі ўсё ж такі крыху іначай. Мова тут вырашае пра тое, куды гэтую літаратуру, на якую паліцу можам паставіць, на беларускую ці на польскую. Канешне, калі я пішу на дзвюх мовах, што ёсць там кніжка па-польску, але ёсць беларускія кніжкі, я магу сказаць пра сябе, што я беларускі аўтар, што я беларускі пісьменнік. Але калі б я нічога не напісаў па-беларуску, ну не бачу прычыны, каб адносіць сябе ці каб літаратурны свет адносіў мяне да беларускай літаратуры, калі я нічога да беларускай мовы не напісаў. Усё ж такі тут мова гэта пашпарт пісьменніка. Калі мова – пашпарт пісьменніка, дык давайце пагартаем пашпарт Міхася Андрасюка крыху дакладней. Я запытаў у яго, якая ў яго насамрэч моўная сітуацыя, дзе ён навучыўся беларускай мове? У хаце, у школе? У мяне, канешне, першая мова гэта была нашая падляшская гаворка, мая войнаўская, якая крыху адрозніваецца, там, скажам, ад чыжоўскай, ад клешчалёўскай, нават ці чаромхаўскай. Гэта такая вельмі маленькая айчына. Але ўсё ж такі гэта была нашая мова. Першыя словы на польскай мове я пачуў, калі ўжо мне было там пару гадоў. Ну, зараз складана сказаць, калі першыя словы на польскай мове я прачытаў, калі мне было 6 гадоў, старэйшая сястра хадзіла ў школу, былі там нейкія кніжкі, падручнікі. І я ад яе проста у яе вучыўся літары, вучыўся чытаць. І першыя чытаныя мае словы гэта былі польскія словы. Першыя словы я сказаў па-беларуску на падляшскай гаворцы, але першыя словы я прачытаў на польскай мове. Калі я пайшоў у пачатковую школу, у першым класе у нас была толькі польская мова, але ўжо з другога класа была абавязковая, што варта сказаць, абавязковая была беларуская мова. Прынцып быў просты. Кожны праваслаўны лічыўся беларусам, і кожны беларус быў абавязаны вывучаць беларускую мову. І там не было «змілуйся», не было такой магчымасці, што бацькі напішуць нейкую там адгаворку, што я не хачу, каб маё дзіця вывучала беларускую мову. Не было такой магчымасці. Напрыканцы 60-х гадоў, калі я ішоў у пачатковую школу. І гэта была моя такая першая сустрэча з літаратурнай беларускай мовай. Дык вось, родная мова Андрасюка, тая, якой яго вучылі ад калыскі, падляцкая гаворка, якая больш падобная да гаворак берасцейска-пінскага палесся, чым да беларускай літаратурнай мовы. Ці толькі ў школе ён чуў беларускую літаратурную мову? Дзе яшчэ ён сустракаўся з літаратурным словам? Гэта была суседняя вёска, дзе мы хадзілі ў школу. Яна была амаль што на межы з Савецкім Саюзам. Гэта была хіба найдалей на ўсход школа ў Польшчы. Там сотні метраў і была межа з Савецкім Саюзам, з БССР. У пачатковай школе я спрабаваў пісаць, але сёння не магу ўжо адказаць, ці гэта было на беларускай першыя гэтыя мае літаратурныя спробы, ці гэта было на польскай мове, але магло быць і на польскай. Але была ніва, але былі сустрэчы з нашымі белавежцамі. І вось я дакладна памятаю, што ўсё ж такі ў пачатковай школе я спрабаваў складаць нейкія вершыкі, бо не вершы, вершыкі па-беларуску. Затым быў беларускі ліцэй у Гайнаўцы, і там таксама былі нядрэнныя настаўнікі, былі сустрэчы з беларускімі пісьменнікамі. Памятаю, калі прыязджаў Алеш Барскі, уся школа, асабліва гэта яе дзявочая частка, была ў вялікім захапленні, а мне хацелася стаць такім паэтам, як Алеш Барскі, у якога была кніжка. Гэта быў той час, калі кніжку не было проста выдаць. Сёння кніжку кожны можа напісаць, кожны можа яе выдаць. Я запытаўся ў Міхася Андрасюка, якім пісьменнікам трэба было б яго лічыць, калі б ён свае першыя тры кніжкі напісаў не па-беларуску, а на падляскай гаворцы, а потым напісаў кнігу па-польску. Дык які ў яго быў бы пісьменніцкі пашпарт? Польскі, беларускі, падляскі? Тут неяк справу за мяне вырашылі мае продкі. Калі мой бацька казаў, што мы беларусы, тады мне няма прычыны, каб не верыць маім бацькам. Калі мая баба, народжаная ў пачатку 20-га стагоддзя, яна казала, што мы беларусы, я не бачу прычыны, каб мне быць кімсьці іншым. Канешне, маё жыццё пайшло так, як пайшло, і зараз няма ўжо альтэрнатывы. Я беларускі пісьменнік, бо я пішу па-беларуску, але час ад часу я магу напісаць нешта па-польску. Чаму не? Польская мова мне абсалютна не чужая. Палова майго жыцця прайшла на гэтай мове. Ці пераменна, ці паралельна, проста жыву ў дзвюх мовах, а нават у трох, калі падляскую гаворку лічыць яшчэ асобнай мовай. Гэта вельмі файна. Я з кожнай гэта тры кішэні, у якіх ёсць нейкія каштоўнасці, з кожнай кішэні я магу нешта ўзяць і кінуць у гэтую літаратуру. На падляшчы пісьменнікі, якія пішуць па-беларуску, згуртаваныя ў нефармальным літаратурным аб'яднанні пад назвай «Белавежа». Яно было заснаванае ў 1958 годзе. Як цяпер выглядае сітуацыя з беларускім літаратурным словам на падляшчы? Вось сам Андрасюк стаў пісаць па-польску. Чаму? Ці не наступіў канец беларускамоўнай літаратуры ў Польшчы? Я думаю, что еще рано казать про конец белорусскомовной литературы у Польши, на Подляше. У моим выпадку это была некая спроба шукать что-то новое и нового читача, это раз. А другое доказать и себе, и читачу, что белорусские авторы все ж таки нечего вартые. Часто мы чули такие меркования, что ну, они там сами себе пишут, сами себе читают, сами себе хвалят, там, кроме прикладно там Сократа Яновича, ничего там годного нема. Это так с боку польского осяроджа, нават литературного осяроджа, такие высмеркования. Ну и у моим выпадку мне захотелось сделать такой выклик себе и литературы, и спробовать неяк так помогаться с польским, с польской мовой, что с этого отрымается. Это было просто чекавое. Конечно, вертаючися до питания, не будет уже литературы белорусскомовной у Польши в таком масштабе, как она была на початку. Когда все начиналось, когда пришла у литературу вельми великая группа. Но тут часом так само робим некую помилку, бо все начиналось с нуля и не пришло поколение. Пришло несколько поколений одночасово, у один момент. Это там прикладно 17-годовый Ян Чиквін і уже у годах автори, як там Шатилович, чи Швед, чи Белковицький. Прийшла велика група людей. Зараз приходять у білоруську мову лічані одинки, у білоруську літературу лічані одинки, але вони приходять. Це ось там Юрка Буйнюк, це ось Уля Шубзда, яка не так давно з'явилася, ось Юст на королька. Что с этого отрымается? Еще зараз сказать рано, чи они саправды застанутся у литературы, чи это только такий, скажем, коротенький эпизод. Але некий приток у эту литературу есть. Я думаю, что и она еще протрымается. Але, тут шмат залежит от того, что будет отбываться у Республики Беларусь. Куда, ким, на керунку пойдзе беларуская дзяржава. Маю надзею, што гэтая наша гутарка хоць крыху наблізіла вам праблемы і пытанні, якія ўзнікаюць сярод беларусаў Падляшша, што тычыцца іхнай этнічнай, моўнай і культурнай ідэнтычнасці. Праблемы гэтыя маюць не толькі правінцыяльны, падляскі характар, але і шырэйшы, агульнабеларускі. Ну бо што рабіць з беларускімі пісьменнікамі ў Мінску, якія пішуць на расійскай мове, паралельна з беларускай або і выключна? Лічыць іх расійскімі пісьменнікамі. Гэта была перадача з цыклу «Кафе Еўропа». Тэма перадачы – Міхась Андрасюк, беларускі пісьменнік у Польшчы. З вамі ў эфіры быў Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы. Гостем «Кафе Еўропа» сёння быў Міхась Андрасюк з Падляшша, беларускі пісьменнік.